زما عزت مندو حاضرینو مسلمانانو رونو زمون د دین یو لو یا حساب برخه دادا چې زمون او تاسو د ټول امت فضلونو کې د اصحاب رسول صلی الله علیه و آله و سلم رضی الله عنهم تا مینوی محبت وی او اس قسم کی نا او بغض نی دا زمون دی ایمان او د دین یو ایصدا بلکه مسله دا سی زمونږه عقاید ذکر کړي چې زمونږ نمخ کې دا څومره علما تیر شوی اهل حق کتابعين دی او کتاب تابعين دی او کای پوری دا مونږه پوری شراره سي دي ته ټول علما مبارک به مونږه د خیر او د حسن ژوند عقیده لرو دای بارک به جواب غلط نه استعمالو ایتاسو فرس کیدا خبره که زمونږ نمخ کې دا صدئی او دا علماء حق نه وي نو دا ایمان او دین او حیا به مونږ او تاسو له چا په واسطه را رسیدا نو زمونږ نه مخ کې خلکو په مونږ باندې دوی احسان دی کاغذ زمونږ نه مخ کې دا علما دي کدی نه مخ کې اتر دي چې خبره صحابه کرامو رضی الله عنهم ته ورسیږي دا زمونږ د دین واسطه دي او بیا خاص کر اصحاب رسول صلی الله علیه و آله و سلم رضی الله عنهم دیو جن دا خبره بار بار ما کړی به واو رہی کله کوم سو کوکتو چې ځان نمخ کې خلکو پسې لګیا دی نو په هشي چې دا سړی د بی دی نه په لار روان دی کاغذان لري مخ کې علما او پسې کدی نمخ کې قائم اور باو پسې دی په نور تابعین او تبع تابعین پسې دی او که اصحاب رسول علیه السلام پسې خلا غلطه استعمالی داد دد بیدینی یولوی نخدا سکرا قرآن و سنت و دین ددغ خلق و پواسطی منگو تاسو تا الہ العالمین را رسوله ما آیات مبارکم ستاسو روان دیو لستو دسور توبی یول سم پاری آیاتو الله و ایمان والو د الله نه اویری گئی او د رشتین خلق مرګری شي صادقین صحابه کرام دی رضی الله عنهم اکدای نشینو بیا وسو کی وکونو مع الصادقین الله و د رشتین خلق مرګری شي د رشتین اغینی بیا بل سوک شي د مسلم شریف حدیث مستا سلوان دی ولسو ابو موسی رضی الله عنه وای چې نبی علیہ السلام سر مبارک اسمان ته پورته او وای ډیر باغې سر پورته کولو نبی فرمایل چې دا ستوري د اسمان د فاره د امن ذریعہ را چې ستوري لاړ شي او روځوړيږي پرز د قیامت او د قیامت نا علاماتو کې د ستوري ورو جوړيږي نو اسمان تبراشي هغه چې واده ور سره کې دي شي الله ویلی اسمان بو چې ز سما ان شقت کله چې وا اسمان وځي دا چا دل به د ستورو د جوړېدو نه پښوي او اسمان با الله ران غاړي یوم نتوی السماء کتوی سجل للکتب او والسماوات متویات بیمینه دا ټول اسمانونا دا اللہ بخلاص کی کمائی لیق و بشانهی برا غنوی نو کلچ سطوری رو دوری دل اسمان با اوچوی دے براتاو کریشی او عزت د خپل صحابه کرامو د پاره امن رسول الله عليه السلام فرمایي نو چې زلاړ شم زما صحابه او تب راضی غ چې دای سره وادي کیږي فتنی دي جنگونه دي خپل منس کې اختلافات دي او دا ځنې خبرې تقدیر کې دي کړی وي او زما اصحاب زما د امت د پاره امن دي د ټول امت د پاره امن څه دي اصحاب د رسول الله علیه السلام نو کله چې زما صحابه لار شي نو را به شي امت دا چې دای سره وعده کړي شي بدعات برا شي حوادث برا شي خیر بلار شي شر برا شي صحابه کرام چې لار شي نو خیر بلار شي شر برا شي بدعات برا شي دا د مسلم شریف حدیث ته او د بخاری شریف یو حدیث مستا سروان دی ولست او د دغه صحابی ذکر خیرم مخکم شوه به دې د فارق وې د صحابه او د یو یو دا واقعیا دې د فارق ذکر کو چې زمونږم په ایمان تازه شي او استادم په تازه شي او یسو کې اوري تعالی افور کې ناس د صحابه او د واقعیاتو سره ایمان را تازه شي او سمر چې د دې خلکو عظمت او د دې اکرام پزړه کې راځي دور به زموږ استاد ایمان سکیږي دا به بڑھاږي انس رضی الله عنه وی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی تهر امت د فار او امانت دار و امین هذه الامه ابو عبیده ابن الجراح او د دې امت امانتدار څوک دی ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنہ او د دې نوم دی عامر ابن عبد الله ابن الجراح دا ابو عبیده لقب دی لکه تاسو نو وخت جمعه کې تیر شول چې او سنت څخه موږ نه مفتو کې پاتې دي چا چا په عمل کړي وای ها یو اوبای دا نور دې وکوي لکه پوی پی دی که نه عمل پی نکوائی تاسو لوا دغه یو مرگری خلا سوچت کو دی پی پوشیم عمل پی وکو تاسو بی پوی دی که عمل پی نکوائی چه لگ بوڑا باو بیا که نه دا بولو سر جوڑی گئی نه تا پی عمل کرے دیر سے دی پلگو رئی لقب دیتا وائی دیتا سوائی دیتا کنیا وائی دا سنت طریقه ده رسول الله علیه السلام کنیه سده ابو القاسم ابو القاسم صلی الله علیه وسلم دا ابو بکر رضی اللہ عنو خلنم دانه ده دا ابو بکر کنیه ده نتازو بی چه ده چا مشر بچه وی اکنا هر یو بچه وی اکنا ده چا نم وی ده شریعت مسئله دا سده چه کنیه زان تس کوله چه لکه مثال بطور تاسو که ده چا محمد نوم دی او د بچینو عبد الله دی پرېدان صدې کې ابو عبد الله محمد یو سنت ژوند وکړ سیکر هغه د چا بچی نوم وینو دی دا سکول شي ککله مو پیدا شو د غنوم ولکه دا که پیدا نو شنو مسله د شریعت دا صدا تم په لږه عمل لري کړه دا په تاخير ماخير کوي پدې کې عمر غراشي په یو سنت یو سنت د برکاتو نه به برکت خور لاله شي د هر سنت خپل برکات دي د هر سنت څه دي د چا چې په عملو کو غ برکات په دنیا کې حاصل شي خور لاله به ویږي او کدا سنت باندې چې عمل وکړو نو د خیره برکت خور لاله یو نورو د ابو عبیده د دې کلیه د خپل نوم دی عامر ابن عبد الله ابن الجراح دا احد السابقین الاولین دے تاسو قرآن تلاوت چی کوئی نو کله چی دا تیری کی نوائی چی دا سو کلا یادی ویو السابقون الاولون دا سد خلقو عرش والا صفت ذکر کئی نو دا پا سابقین اولینو کلے دا دخل بخو دم کا دیو او ایسترگو چه بولا قتل نو خوش آلے دی با او دتوی امین امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا الفہری دے القرشی دے او د دکنیا دا ابو عبیدہ کنیه د س ابو عبیدہ او دا په سابقین او اولینو کې د ابو بکر رضی الله عنه پلاس اسلام وروړې یک دمر مهنت چاو کو ادمر اخلاق او اخلاص په د کې پیدا شو چې مسلمان یو کافر د پلاس اسلام راړو نو داغه د ټولو مرمنونو او ثوابونو دا بسوي دا بدل الله په عمل نامه کې لیکي رسول الله عليه السلام فرمایلي وې د چا په لاس کو یو سړی اسلام راړو نو دا ورته د ټولې دنیا د سرو خانو نه بهتر دی. نو ابو بکر ابن جراح رضی الله عنه دا ابو بکر رضی الله عنه په لاس اسلام راوړی تاسو غټ غټ خلک دي چې دای په لاس اسلام راوړی عبد الرحمن ابن عوف عثمان ابن مزعون ارقم ابن ابي ارقم او عثمان ذنورین او ابو عبید ابن جراح رضی الله تعالی عنهم زید ابو بکر صدیق رضی الله عنه په لاس وسکړې اسلام راوړې عبد الله ابن عمر رضی الله عنه فرمای و ادری کسان په قریشو کې داسې مخونه پړکی ډېر خولي اخلاق والي او بې انتها حیا والي او ای کته در لسوین ورداونه دروغ د دې په خله جاری کیږي نه نو یو ابو بکر صدیق یو عثمان ابن عفان او دریم ابو عبیده ابن الجراح رضی الله تعالی عنهم د دا سابقین اولین نه ده اولی شان والد رسول الله علیه السلام سرا مخک نسبونو کې دای ملاوی دا یو په هغه بختور خلکو کې دی چې رسول الله علیه السلام په دنیا کې د جنت سره کړي هغه لس کسان چې دی یو په کیسه دی ابو عبیده ابن الجراح رضی الله تعالی عنهم دی او د تامین د دې امت وای د تامین د دې امت وای او د په مکه مکرمه کې د اسلام د پاره ډېر تکلیفونه برداشت کړي ډېر شه تکلیفونه سکړي دې برداشت کړي او بیا اهلیل ملک دي دوه هجرتونه هم کړي حبشه ته هم هجرت کړي او خله ګرځیو ابه مدینه منوره ته هم هجرت کړي نو کوم صحابه چې دا دوه هجرتونه کړي علما چې دا غي تذکره کوي وای زو هجرته د دوه هجرتونو خاوند دی بل دې ته او فضیلت دا حاصل دی رسول الله علیه السلام په خپل عمر کې چې څومره غزوات لړاو کړي دی ور سره وګپو غوډاړو دا هم د صحابه په مناقبو کې په اول ترین مناقبو کې راځي چې په څومره څومره غزواتو کې رسول الله علیه السلام سره دی موجودو نو دی په ټولو غزواتو کې سړي موجود دي او ځنې سرایاو کې دی امیرم رسول الله علیه السلام جوړ کړي رسول الله علیه السلام دی په بازي غزواتو کې امیرم جوړ کړي اک رسول الله علیه السلام چې کوم غزا کې خپل لاړ نه دی کړی ته سرایا وای او هغه جمع او مفرد راځي شریعت اکمو کې چې خپل شامل شوی هغه ته غزوات وایي بعد جهادونو کې رسول الله علیه السلام په خپل ذکر نه شامل شوه چې ایتلل نبیا په کور کې د هر چا ناشته حرام و ا ضرورت به دې رخل کو نو نبی علیہ السلام چې میدان کې نو کور کې ناشته ار چاله سوا دا حرام و نه روا و ته قران یا سنن راغلی یا حدیث راغلی د بیا چې به ضرورت نو رسول الله علیه السلام بچن کسانو لیکل او غیله به امیر جوړ کو په غزوه بدر کې د سمره سمره کارنامې کړې د دمخې له سوکرات له نشول هیڅ د دمخ نشولې وې یو کاسو چې دله مخې له راتلو خو دې به یې خپل کېدو بیا هغه مخې له راغې دې به بیا اڑخ نشو د ورته ډېرې لارې پرې خي خو هغه د پاره د جهاد فی سبیل الله نه رکاوټ جوړې دو کله په بل کافر پسې دا وکړو نو ابو له مخې نشو د ډېر خطا کول او را خطا کول چې د بل چا د لاسو په قتل شي دا د والد سوکيو اطلاع هو عبد الله ابن الجراح والد ابي عبيده شنو مې عبد الله ابن الجراح خو چې بار بار مخله راتلو نو صحابه او تپلا رو رشتہ دارم د الله او د رسول بارک رکاوټ نه شور شوه دا آیات د دوی او د نور صحابه بارک راغله ده د سوره مجادله آیات ده الله دا آیات د دوی بارک رولي ګلو ویلا تجد قوم یؤمنون بالله والیوم الاخر نبم یو قوم ایمان ساتی پا اللہ و فرز رستنی یوادون من حاد اللہ و رسوله ادائی بگنی بیامین ساتی دا غچا سراب چی اغد اللہ و دا اللہ دا رسول مخالف دے ولو کانو آباہم اگر کداد دیخ پل پلارانوی اخفل پلار دے خدا اللہ و دا رسول دشمن دے و مخالف دے او ابنا اهم یاد دے اخفل زامنوی او اخوانهم یاد دے رنوی او عشیرتهم یاد دوی خاندانو قبیلوی و ایدا سے خلق چی پلار بچے رشتدارم ورتد دین بارک رکاوٹ نجوڑی گی الله اولائك كتب في قلوبهم الايمان دا هغه خلق دي چې الله د دې پزرونو کې ایمان لیکل او مضبوط کړي دي و ايدهم بروح منه او مضبوط کړي دي د رحمت سره د خپل طرفنا وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ او وردنب کی اللہ دی جنتن تادا سی جنتنا تجری من تحت حل انہارو چروان بی بہی گی بلان دی دباغات و محلات داغین نحرنا خالدین فیہا میش بی دی جنتن کے رضی اللہ عنہم ورضو عنہ اللہ بد دوی نرازی وی او دی بد اللہ نرازی وی اولائک حزب اللہ دا غیمان او صفتن والا ڈلد اللہ دا علا خبر شی ان حزب اللہ هم المفلحون بیشک ڈر دا اللہ ام دوی با بیشکا مل کامیابی دا آیات عرش والا ددی صحابی او د نور صحابه کرام مبارکی رولی گلو او دا د دې دمر قوت ایمان او چې دا خبره د دې باره کې څه عجیب نه ده. و ابو بکر رضی الله عنه بچی روټي خوراو دی بچی ایمان به وروړي اورته بابا جی فلانی فلانی جنگ کې په مخه لراله خو ما بخطا کولی نو یغه نړۍ دا چې هغه شی وکي خو ودا خطا خطا کول مقصد د کمال مخه لراغله کنه او ته د الله او د رسول دشمن وي او د ما بچي وي ما نم باندې پرې وي دا خلق دی الله وی اولائک کتب فی قلوبهم الایمان ای چې د چا بارک الله او چې ما ول ایمان په زړه کې لیکلې دا اصحاب د رسول الله علیه السلام دا ابو عبید ابن جراح رضی الله عنه ډیر لوی شان دی او د دې غنا حدیث منقول دی چې هغه علما کرام ذکر کړی دی او حکم چې رسول الله علیه السلام سره کوم خلق د فولاد د دیوار په شان یو په کیسو کو ابو عبید ابن جراح رضی اللہ عنہ او رسول اللہ علیہ السلام بیر زخمی شوئے او پدی جہاد کے رسول اللہ علیہ السلام یو خوی ربائی غاخ شہید شوئے او ربائی غاخ اسے شوئے او داخی طرف والا اما لگو رئی دا دو غاخونا براو کا تپریز ہے دیتا ربائی ہوئی دا یو کافر غټه وښتا د رسول الله علیه السلام دا غاخ نه ټکړه والو تا سر مبارک زخمی شوو او په غزوه احد کې رسول الله علیه السلام د وسغرې چولې وي دا به د اوسپنې د کړونه او وابه چولا نغښې به مراتم بولو د توري گزار به مراتم بولو نو کافر دمر را جمع شول چې دا غزغرو د پاسه گزارونو خود دوا کړای د رسول الله علی السلام په اننګو کې وردن نشوي اوس په نه کړای د مخ په دی غوخه کې وردن نشوي ابو بکر رضی الله نو راغه چې دا کړای د مخ نرو باسي ابو بکر رضی الله ورته وی اقسم علیک ان تترک ذلک لی قسم در لگا اللہ پزاد در کم دا ممال پریزی تور سر مچیڑا اید صحابو دی مین لو گو رئی فخشی ابو عبیدہ ینی قتلعہما بیدیه ان یولم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اوی ریدو کچر دارا کاغم نو در رسول اللہ علیہ السلام مخلب تکلیف ملاوشی ابری تمو خیال دے یو اوس په نه په غه کې وردن نه د غې چې او باسې درد کوي که نه کوي د دوی مال پریز د په غاخونو کې غې د دومره زور ورکو دومره زورې ورکو چې هغه ش نرم دا په خپل زور راونه ته او د دا مخکې غاخونه او غورځېدل ور دا مخ کې غاخونه وی چې چا ورزګي بدرنګ کاری علماء وی فکان ابو عبیده من احسن الناس حتمن عربی کې هغه چاله وی چې مخ کې غاخونه وی د دې په ډېر فن کوو ایمان سره وای د خوان لایق تلو ځکه دا دواړه د رسول الله علیه السلام دا کړو په نسبت ورزګي دومره زور ورکو چې غاخونه په کته ارتاو کړ خدا غي اغا مخ مبارک له تکلیف ورنکو خپل غاخونه فکرته ورزول دوی د چا چې مخ کې غاخونه او غرزيږي نو بدخکاری خو یې ما رویا حتم قط احسن من حتم ابي عبيده وای د مخ کې غاخونه چې چا غرزيږي دمر خشته پکې سوکړ نی سمر خیستا جی سوکو ابو عبید ابن جراح رضی اللہ عنہ دا دلو شان صحابی دے اپا طول مقاماتو دا غزواتو کی رسول اللہ علیہ السلام سره دے کلی چې رسول اللہ علیہ السلام وفات شو نو ابو بکر رضی اللہ عنہ ویلی چې دې دوو کې ځان ته سو کوي په دې کې خیا عمر رضی اللہ عنہ کوي یا ابو بیدا ابن جراح رضی اللہ عنہ کوي بعض صحابه ورته چې لاس روغت کچې تاسو ربیعۃ کو ذکر رسول الله علیه السلام فرمایلی ان لکل امتی امینا وانت امین هذه الامه واذا هر امت یوم انداری اد دی امت امانتدار تھی داغ وینا ما كنت لاتقدم بين يدي رجل امره رسول الله صلی الله علیه وسلم ای امنا فی الصلاۃ فامنا حتى مات وی سوال پیدا کی جزر دا آغا شخصنا پا خلافت پیڑوان دیشم چې رسول الله علیہ السلام چې کله بیمار شو بے مزن شو کولے او جمع تنشو راوتے ودا اللہ حبیب علیہ السلام حکم کو وی مرو ابا بکر فلیوصل بالناس ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تا حکم کئی چه خلق لمزلکی نو ول سپور من زنا د الله د حبيب د بيماري دوران کې چا تا کړ تر دې چې حضرت عمر رضی الله عنه سمره د شان د خلکو مخ کې کو نبی رسول سلام د کور پر دو شتکا وی ندی مناسب یو قوم لره چې ابو قحافه موجود وي ابل سو کې امامت هي تړوا دي کېږي ځکه دا زموږ عقاید او مسله چې ابو بکر رضی الله عنه دا خلافت پنسو او کدا دا اهل علم په مشورې باندې وو د بعض علما دې تلار دي چې نسو د مسجد نبوي ته کڑکای وي دروازې وي ارسله او پاغي راتلو مسجد نبوي ته د وفات نفس د الله حبيب وي دا ټول بند کړي الا خوخه ابي بکر مگر ابو بکر رضی الله عنه کور تر نه چې کوم کڑکای دې دا په بند وای دا وسم الله دې موږ تاسو ټول مسجد نبوي ته پوشي چې څو پویا سره یې نو تاسو له بزور مسجد نبوي کې چودريږي نو ستام قبلي له چې ولاړ دي خې طرف ته برې لیکلي هذه موضع خوخه ابي بکر دا د ابو بکر صدیق رضی الله عنه د کڑکی او دروازې زه ده نو یې کلم دا شینې شي کې ده ندد خلافتنا انکارو کو د خلافتنا سو کو انکارو کو چیز ابو بکر رضی اللہ عنہ موجود وی نوز سنگا کی دیشم چیز دی خلیفہ شم د نجران وفد را غلیو د نسواراو رسول اللہ علیہ السلام سر سور رضی دی عیسیٰ علیہ السلام بارک بحث مباحثو کا زده نات چوی نو بیا بحث مباحثه فائدہ نه کوي لکه نن د زمانه بحث مباحثه او مناظره د کنزلو د ډله بازی د تعصب دی دی کی اس فائدہ نشته امت ته سیوا د دین چې خلق د بدو اخلاق نشي نو دای سره دې د بحث مباحثه او شو خو څه فائدہ و نشو نو د مباهله اعلان راغی قران حکیم سورہ آل عمران کے ران القل تعالو ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبین وی را شئی مونگ بم حاضر شو بچی او زنان بم حاضری کو اسوک چی دی دعاڑو ڈلو کی درو جن دا اللہ لانت بپ خاص کو تو رسول اللہ علیہ السلام علی رضی اللہ عنہ فاطمہ رضی اللہ عنہ او حسنین مبارکین رضی اللہ عنہما بار کر نو نسواراو تمشروع قوت ایوی قسم دینا سی مخون دین نسن با مپاتی نشی مباحلو نکی گرے ا پتا ورته چې مونږ پناه حق یو وی شو رسول الله علیه السلام ته مونږ سره یو کسولېګا امانتدار مونږ جزیه ټیکس منو نو رسول الله علیه السلام یې زبر سره یو ډېر امانتدار سره لېګم وای صحابو به مشرین غوښتا اوس خو په خلک ځان مړ کوي کنه ها بھائی اوس په څه کوي که سیاسي خلک دی او که دادا سي دي مشره یې سره کې چېرې خیر دی نشته باندې دې پری ها بھائی یوازې سیاسي خلک نه قبل دینی سمشر دی نو ارسه به کې غرض مشره یې سره وسنه کې نو ارچا وی چې را الله حبيب وي دا به امين د دې امت وي دای مشری غوت الله حبيب چې موزو کو نو دا چې ګر چا پیره کتل پاج کسان و نزان مخه لفقو خدای الله حبيب وي قم ابا عبدا وی لار شاوی وی لكل امتن امينا و امين هذه الامه ابو عبده بن الجراح فاروق اعظم رضی الله مبارک تاریخ لیکلی چکله هغه په چړو وال شو او د ژوند نه نوبته شو د ویلی شپږو کسانو کې ځان ته خلیفہ جوړ کړي مشوره وکړي اشرف مبشرو او دا ځکه وام چې ابو بکر ابن جراح نشه کا ژوند دی بیا مې هغه خلافت والا وو ابو بکر ابن جراح ژوند دی ور بیا مې سکولو هغه ته مې حکومت والا کولو د داد الله د حبيب په محبوب ترين او صحابه کرامو کې او ترمذي شريف کې راغلي عمرو بن العاص رضی الله عنه وي چې رسول الله عليه السلام ته ویل شو خپي او په خلکو کې تاسو ډېر محبوب دي قال عائشه تو وي عائشه بيبي قيل من الرجال سړو کې سوق دي قال ابو بکر قيل ثم من قال ثم ابو عبيد بن جراح ابو بکر رضی اللہ عنہ پس سو کوی وی ابو عبید ابن جراح راتڑے محبوب دے دا حدیث امام ترمذی جی کرکڑے او اسناده صحیح ددان لوی شان والا صحابی دے ابو عبید ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ او دے امیر المومنین د جہادی مشر جوړ کړو دا ابو بکر رضی اللہ عنہ په دور کې خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ جنگی رهنما او مشر و په بعد اهل علم لیکي دی وای د دې د معزول کول یو وجدا وا خلکو وی چې دې موږ شکست نه خورو امیر المومنین وی دا خو خانه ده چې د دې توجه دي د الله د ذات په پد جوړه شي دای چې به نو خلکو به موسنه کو او الله دې ته اولی شار ورکړو خالد ابن ولید رضی الله عنه تا اے ارس غره د زړه په زور کیږي چې الله چاته زړه کې زور او توفیق پیدا کړي تر تاسو چې څو وخت جمعې راځي دا الله توفیق اچي الله توفیق ورنه کې څوک نشي راتلې نو ارشه د زړه په زور کیږي وای د زړه شکست نه برداشت کولو تا د مننه چې شکست نه وای بل د زړه په زور جهاد کولو اته مرګره نن نه براواله یو غبار ناشې یو د موبایل لګولې ها د موږ بل کدي دغل لګیا یو دی بوتو بوتو لرو لب ګوره چې راځئ لږ سات دپاره څه کوئ دا موبایلې بنده وي یا بله پېر جمعه کې دومره چغې وي هرڅو ارو خو به تاسو پوهېږئ نه دوره خو د خیر ورځ بالغان شوي یي که نه خپله هم پوهېږئ ګوره بعضې جوماتونو کې لیکلي وایي دا مخلوق سره تعلق کټ کړه اوس چا سره جوړ کړه نو لږ سات دپاره موبایل بنده وایي د دین خبره اورئ موزم چې ګور هر چومه کدلته قبل دې کې کتا سره زوم یو دا شرم شعر کله دې کلاو پاتې شي اکل زوبد کی خوشی ثاني شي رسی د بنکړې خو کلاو نو خو وزر دې یم ګور دم مساله را چې موز کې وزر دې چې وي وزر دې او با سبد دې کا ځکه دغه دمر سره ګناه نه دا د ټول خلکو موز خرابې د ټول خلکو سکه انو موبایل سره مې لګیا دا بار بار غری در ناراشه بھائی بار بار غری در ناراشه ها اره ولاله کا احترام سره راشه تاسو ټول بل تبلیغ کې ولاګول تبلیغ ولا سور اکرام سره کوم کوم بلکونو نه خلک مسلمانان ک اته جمعه ته څوک نه راځن نه کې کې نه وایو سي راځن نه کمر دي راځن نه پورا تبلیغ ولا چې کمر دي اعلان نور خلک جنگ کوي ا تبلیغ ولا اکرام سره کار کوي بل شړی په چارې راځن ته راځن نه کیرن ورلا دیو چې تبلیغ ولا ک څوک ټکای صحیح تبلیغی چی وی نو که دې څوک تا کایم څه کای برداشت کای خلکو له دې الله راخای او طریقه مسل کې د دعوت دادا کوم شری تبلیغ لار را او دا دې کوم برداشت کای دې کې کوم حلم دې نو دې لار مسل کې دادا نو دې ډیر لوی شان او د ابو عبید ابن جراح رضی الله عنه دې امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ دی معزول کل خبر ادا شروع چر شید زړه په زور کیږي یو خو دې میدان کې دا نه برداشت کول شي شکست سره وایي بل الله ورته قدرتی جنگی مهارت ورکړ بل وې دومره خوشاله قسم یې خورو بابا دې نه اندازه وکوي چې دا سم راضی بشه په قسم د الله په ذات د چاچې نه وعده وشي لومبای شپې باندې بده دې بيبي سره چې ملاويږي دومره خوشحالي بدل نه حاصلېږي صبره چې باندې میدان د قتال او jihad کې خوشحالي وي چاوي چاوي بھائی خالد بن ولید رضی الله عنه دومره با هغه ته خوشحالي وي صبره چې مالا دومره دې میدان کې خوشاله وو لومبنه جنگ چې د اسلام د پاره کول غزوه موتا نو نه تورې پلاسو کې ماتې شي سورا دا په سماتی دی نو ده معزول کو ابو عبید ابن جراح رضی اللہ عنہ د ټول جهادی امیر مشر کو او د پلاسو ډیر فتوحات شوی دی د پلاسو شوی ډیر فتوحات د دوی پلاسو باندې شوی دی ابیا پدی شام کې وباره غلې او شام ته عمر رضی الله عنه لاړو د خپل فوج کتو د پارا او دا صحابي د دې مرتبه صحابي ول چا سره لیکل او عمر رضی الله عنه مبارک چراغ دی چې جمعې موږ کولو او دا دای کرامت یو لخر لګلې او نه هاوند د لاکېلا د مدینه نصوص او میل لري ایبانی دشمن د شاده طرف نه راتلو الله رب العزت پرده وشته ک امیر المؤمنین یا ساریه الجبل اے ساریه غر طرف لدا ساریه د غی امیرو امیر السریو د خلک حیران شول چې زمون سره خبرې کولې او یا بل چا سره خبرې شو خو دې یاري چا حق نشو کولې ابو عبید ابن جراح رضی الله عنه عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه ورته وی دا څه کې خلکو خبرې پزام جوړه یا دې مو سره خبرې کولې ابل شاه سره شروع دي دا ورته په ورنه شو دې ته کرامت وایم دې ته به اختیار مې الله د خلینا دا خبره وېستا د شام له چلاړو ابو عبید ابن جراح رضی الله عنه ته وی وی زو بستا کور ته زم دا ورته ما په کور کې سکه وې دا کنه چې ستا کور ته لاړ شنو ورته ما په کور سکه خپل مرتبی چې خلک دې یو بل سره آزاد وي ما په کور کې تر سکه او بیا دې یو بل په طبیعت هم پويږي وای ما تريد الا تعشر عينيك عليا نور دې مقصد نه خو ما کور دې وځي نه ګور استرګې دې مدینه نه دوخ کو نه ډکه روړي از ما په کور کې دوخ کو نه تشول غواړي راغه پورتا ا داد ټول جهادي امیر دې چې کور له کتل وې سامان څه شو یو لمسه پروتو چې مونږ خلک په خرا چې یی په پاسونو چول الا لبدن یو لمسه پروتو یو کا سفرتا یو زور مش پروتو ورته وې ته امیر ته عامشتا یو ګوډی له پاسې دوه او دا غې نه سړی ټوکړې راويسته فبقى عمر عمر رضی اللہ عنہ پچڑا شو اگر عمر رضی اللہ عنہ خپل دمر ساده ژوندو چې دې پچا جاړي چې داغه وس پر ساده واله اے امیر المومنین دې ادول سکړې په کمیس کې لګېدلې او دې سفر کې دې لاړم داسې دې شام له د مدینه منورې نسل دمر امن راغله چې یو غلام دې ورسره او تشتو روان دې دا تقریبا صد دو زورو نه سیوا کیلومتر دی د مدینه منوره نه او شاړه نه کړه اوس موږ لاړ یو په ګور چې دا اوس وخت کې دمر شاړه نه چې هغه وخت کې به سمره شاړه و د اسلام د وجه نه داسې امن راغلی وای د کافر یو سفیر راغلی او قاصد د عمر رضی الله عنه له خط راوړو تفوس یو کوئی ورته خدا سي بار وته نه لاړ ورپسې بار چې لاړو په یو سادین کې ودره اکوړې د سر د لاس دی د خولې سي بهيږي او خړېږي هغه کافر قاصد او سفیر درې دو مېزم علي الله قصاد قسمي تا امن قائم کړي د در سره مو حافظین شتا په ټوله دنیا حکومتم کې ادا سي به غم خوبونه کې د داسې عدل دی چې یو اوخت دی ور سره سرلی او یو غلام د غتې د مدینه منورې نه نمبر مقرر کو وي په نمبر به سرېږو کله تا او کله زنو کله به عمر رضی الله عنه امیر المؤمنین خار به نیولی غلام به سر هلته چې ورسېدل چې خلک استقبال لر وته نو د غلام د سورلی نمبر دی امیر المؤمنین د اوخ بهار دی ولې نو چا چې پېژندو هسې پېژندو چا چې نه پېژندو ایا روح باندې کسله کتل ای ورته خپل جوړه جوړه کړو چې کم کم خلک دې ملاقات لراغره او یو قیمتي سورلی روسته و دا جوړه واشو له پاسپور شوی مجبور کو نو سو قدم چلاړو فجړاش یمالا خپل د ټکړو جوړه راړای ادا سورلی لري کای موږ له الله عزت په جامو د وجه نه نه راکړې نه د سورلو د وجه نه د دې دین د وجه نه عزت را کړې اسه نه ز پجامو سورلو کی عزت وګڼه والله د عزت را نه وادي عزت د جامو نه ده عزت د بنگلو سورلو نه ده عزت د دین او د ایمان او د حیا ده ناغد د په حال باندې و جوړل او د ما خضر لویل یا امیر المؤمنین چې تدید فار راځي چې ما په کور کې به سترګې د اوخو نه نه جوړې وی بس دغا دیر آده چه یکفی کا ما یبلغو کا المقیل دمرا دیر آده چه دا آرام زیل پیورا سیگ دا آرام زیل سده دا قبر ده خوک چره دی دنیا کی موسو کل دا آرام زیل کم ده وی یکفی کا ما یبلغو کا المقیل دمرا کافی ده چه تا دا آرام دی زیل او رسی دا آرام زیل سده خبر دا آرام زید ہے خوکچا دل تزانو کڑولو مشعور خبر زمدی تبلیغ مشرانو کی لار معالمو بچے معالمنو بچے تی مخ کی وفات شو بچے تی سو مخ کی تی وفات شو خفاکی کہ امام مندین مخ کی موئی چا سر موبائلی دا اللہ دا رضا دا پارے لکھ سکے دا اللہ دا رضا دا پارے سکے بند دیکھا جا بائی ور د دنیاي د لوی سړي دربار لږې زوږي او وګورل به چې ټوپای مې سم کا کنه او موبایل بندوي کنه ایمان سره وایې ها جج سره کوم تاریخي بندوي کنه عدالته د چا در لراغلي اې اد بادشاہ هانو بادشاہ دې سمې وي باندې د بچې ته مخ کې وفات شو یا غفلار راغې د بچي د قبر سره ودرې دو بس مختصر خبره وکړه وی بچی ډېر شوګيري دي کړي اوس د خوب ځای له ورسه دي آرام کوا اګه دلته چا په زړه د خوب ارمان پرې خې دي ها کدلته دې په زړه سارمان نه یالته بسکه د دې کې چې چا ژوندۍ خطرې کا قبر سره ان آرام ځای ته رسول الله عليه السلام وې مؤمن چې سوال جواب خو صحیح ورکی وې نم کناو مثل عروس او د شلکه د ناوي دود کې دوغونته تا سره د خپل مالک نه بغیر د بل چا کار نشته ور د ناوي څوک چې په انتظار یې هغه پوره پوخ نو د کیږي او د کیږي ناوي د خاون په انتظار دا هغه سترګې پټې دي خدای زیخه دا مړم په قبر کې دا سی وی چې اسه خوب دې خو ویخ دې د جنت غ مزوله بوري او ایتا سره بغیر د مالک نه دبل چا کار نشتا لکه ناوې سره د خاون نه بغیر دبل چا کار نی نو د توي تب دې قبر کې د شتا سره د خپل مالک نه بغیر د خپل مالک نه بغیر دبل چا کار نشتا نو په دې ترتیب د دې دمر لوی شان او زما عزت مندو په شام کې وبا راغلی و د تواغون بیماری راغلی و که بیماری راشي نو دا د صحابه په دور کې عمر رضی الله عنه خلیفہ دې څومره عدل له او د تواغون بیماری رااله د تواغون بیماری رااله او د سره څومره زره لخر اهلی الملکلی دومره لوی لخر ور سره اپای کې صرف لک کسان پاتې شوی دي لک کسان پاتې دي نو دا تواعون بیماری رالا او په زرګونو صحابه کرام او مجاهدین د صحابو نه اپ کې وفات شو عمر رضی اللہ عنہ له قیمتي سړی دی چې د مدینه ته راشي وای په عمر کې دا څه خبره نه ده کړې خو دی وخت کې غپو شو په مقصد باندې عمر رضی اللہ عنہ یو خط لیکلو وی زما ته حاجت د لا غنا لی عنک فیها او دا غین بغیر زما بی پروايي نشته زما دا خط فینتا ک کتابی لیلا فانی اعزم علیک الا تصبح حتى تركب الي وينتاك نهارا فاني اعزم عليك الا تمسي حتى تركب الي زما دا خط کد شپه ضرور سیدو نو دربانه لازموم چې سبا انتظار بنه کې پسورلې سورېګا او کو درزه ضرور سیدو نو شپه انتظار بنه کې ما ته زرزر مدینه ته ځان رو رسوا نو کله چې خط ابو عبید رضی اللہ عنہ او تد فاروق اعظم رضی اللہ عنہ لار وی مال فتح دشیر امیر المومنین سحاجت تے فهو یریدو ان یستبقی من لیسا بباقر وی امیر المومنین رادل ری چی اغا سوک دنیا کی باقی پریدی چی اغا باقی پاتے کے دو والا دینا زبقال راغلے دیمنو تک مال بیماری نہ بچکے چې د تواعون د وبانه بچي وای قد علمت حاجه امیر المؤمنین الی فهو یرید ان یستبقی من ليس بباقر د اراده لري چې هغه سو باقی فریدی چې باقی پاتې کېدو والا نه دی ابه ولا خصلی کلو یا امیر المؤمنین انی قد عرفت حاجتك الی واپس خصلی کلو امیر المؤمنین ما لست حاجت پته لګیدا وإني في جند من المسلمين ازد مسلمانانو په لخر کې موجودای دي مشرکړم ولا اجد بنفسي رغبه ان الذي يصيبهم زه په زړه کې رغبت دي سره نه ساتم چې دای لکم شیر شي مال دي ورسي چې دای د رس مال دي ورسي ولا اريد فراقهم حتى يقضي الله في وفيهم امره زد دي لخر د جدا کېدو اراده نه لرم فرضی چې رب العالمین سفیس لزما او دی بارکی کئی اگر او دیگی فیضا اتاک کتابی حضا فحللی من عزب و ازلی بالبقا سما خط چی ضرور سیگی بتا خودیر کلک ارادہ کڑی خبال اجازتو کچی ضرور تباقی پاتے شد فلما قرع عمر الکتاب بقا واپس چې خط راغې عمر رضی الله عنه لستو نو په جړا شو ا د سترګو نه اوخ کې روان شي نو چا ورته وی وی اما ته ابو عبیده یا امیر المؤمنین وی وی ابو عبیده رضی الله عنه وفات شو ناغه وی لا ولکن الموت منه قریب وی وفات نه خو مرګ ورسره دی ته دې د تعاون په بیماری کې څه شو تعاون په بیماری کې ادا مسله د رسول الله علیه السلام پیغام دی په کوم ځای چې د تعاون بیماری رااله او یو سړی صبر وکړو ادبانه مرګ راغی الله به شهادت څخه شهادت مرتبه باور کوي. اوا سوره دې پکې تیرې نه وی چې وفات راغی او چې کله وفات کیدون لخر راجم او کوي ني موسی کوم به وصیت ان قبلتموها لن تزالوا بخير. ویزه تاسو له وصیت کوم کوم قبول کو هميشه به په خیر یي. یو په موس پابند کوي زکات ور کوي د رمضان روزي ني صحیح خیراتونه کوي حجونه عمره کوي او د خپل مشرانو عمره او خیرفاهی لټوي او ټګي ور سره مکوي او د دنیا مګره غافل نه کی. فان المرء لو عمر الف حوله کی او سړی ته زر کال عمر ور کړی شو دا د وصیت ته ما کان له بد من ان يسير الى مسرع هذا الذي ترونه وای کزر کال عمر شي بیا هم دې ته ضروري سي بار وګورئ چې ناره وفات را دې دې او زر کدن شور کړي کده چا زر کال عمر شو بیا هم دې خارو ته زی خلاصې پډېر عمر نه دې عمر کلک دې خو چې د الله او د رسول په تابعداري کې تیر شو اته زر کال عمر شي الله او ما هو بمزحزه من العذاب اي وعمر ويدا يهود وي چې زم دې زر کال عمر وي او که زر کال عمر ورکړې شو بیا به هم دور نخلاص نکی. او بس په دې ترتیب باندې ابو عبید رضی الله عنه دا وفات شو او به معاذ بن جبل رضی الله عنه ته مخ راوړل وی صلی بالناس خلق له محمد ای مستوکا او بس درنګ پکې تیر نو چې دا غي روح پاک د بدن نووتو بدا د دې صحابه کرام لوی شان وو چې د دې فزریبان الٰه العالمین دا دمر دین زوای عزت مند مونږ او تاسو لږه رسول الله زموږ او تاسو په زړونو کې د اصحاب رسول علیه السلام سره مینا او محبت پیدا کی او الله دې زموږ په زړونو کې اس قسمه کینا او کوګواله نه راولي ګوره د صحابه مبارک د چا زړه کې کده وي ختمره فرق راغی خود ایمان تباہ و برباد کو عرصے بیل لیل زمانگ دیو دو طالبانو د مز نفس انشاءاللہ ختمونے دی د دور ختمونے دی حفظ مخ کے کڑے ماشاءاللہ اسے دور ختمونے دی نو مز نفس پہ انشاءاللہ ختمونے کی کم مسلمانان دعا کی شاملی کی مبیعی سار شئی الله زموږ ټول خاتمه په ایمان کې یا الله خاتمه مو په ایمان کې او د خراب خاتمه له الله العالمین په خپل حفاظت کې وساتي یا رب کریم ممتاز مو والدین او مشایخ مړو ژوندو حاضرین او غایبین او تواړه او له ګناهونو معاف کړي الله زموږ او د ټول امت دینی دنیوي حاجتونه تر سره کړي او زموږ او د ټول امت دینی دنیوي پریشانۍ ختم کړي یا رب کریم وسمر بیماران دی شفاء کامل عاجل اور طور نصیب کړي الہ العالمین د چا دشمنی طرف غنئی دی په محبت او دوستۍ باندې رب کریم بدل کړي امخ کی جمعه ویل چې زمونږ د دې معذور او بیمارو زنانو د پارکته یو ځای جوړو زمونږ د برزه ماشاءالله کافی دی دا غی مارکه کومه خرچه چې مونږ په انجینیر باندې وکا ایکی نیمه یو مرگری منلی ایکی خختم رولی گلی دعا ورته غواړی چې الہ العالمین په مال اولاد کې خیر او برکات واچي. ادي باقی د فارم سوالو کوي چې الله رب العزت ورتا د رمضان د دورې نه مخکې مخکې د جوړولو ساس باب ورکی موږ سره بازي زنانه راځي د زړه بیمارانی پوړو باندې خطې دي شي اده خپو د بیماری عام شوی او ګوراګانو لغټوب لګیدلې نو دا خپو بیمار په عام از مکه نشي ګرځي په پوړو خوړو خطې دي شي اوس هم بازي زنانه راځي دای و یا مملکت ازې دغه کوي یا مونبر نشو خطې سبق بس کو نو الہ العالمین دې دې لپاره د غیب و ناسباب جوړ کی الله سمر مدارس دی او دا مدرسه دا د غیب و ند دې لپاره الله د اخراجات او د پاره اسباب جوړ کی رب العالمین زموږ د ټول خاتمه په ایمان کې اللهم ربنا اتنا فی الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Thank you.